سورت القدر نازل شوه ده پس ده سورت عباسانا ده مخ کی سورت سر ربط سره پا مخ کی سورت کی ورطه ده قرآن دهو که ترغیب ورکه چه قرآن بیانوا نفدی که ورطه ده قرآن عظمت ذکر کئی چه ده قرآن کم لوی مقام ده خواه اغا ورطه ذکر کئی دارنگی پا مخ کی سورت ذکر کرو چه گورا ده زبانی ملائک پراو غارم نوی نور ملائک را سرم شده ده رحمت چه اغا قلیل پا القدر کی رازی خواه دار سرم شده ده دعوت رز سورت اثبات ده عظمت مت ده قرآن ده قرآن عظمت با ذکر کئی پا کم انداز بے ذکر کئی اول با ده دیشپی عظمت ذکر کی چه کم اشپا که ده قرآن نازل ده آغی سر بے ثابت کی پدری و آیاتونو کی ده آغی نورس تو بیاور تا ده طول ده دیشپی لغا ذکر کئی او اغشپی سر ثابتی نو اول کی استفهام ذکر کئی فما درا کما لیلت القدر لیلت القدر خیر من الفشار ده آغی جواب او بیا ده آغی بل اهمیت نو یو ده آغی اهمیت تی پا نزول ده قرآن سر دویم اهمیت لیلت القدر دی چه غد زرش پونه غوره دا دریم اهمیت نزول دا ملائک دی او سلورم اهمیت داغی داره چه غی که سلامتی آده نفردی وجه سر دا لیلت القدر شپیت دمرا اهمیت وراغی نفردی قرآن کی بطور اهمیت وی بسم الله الرحمن الرحیم انا انزلناه اللہ و یقینا من نازل کرده دا قرآن فی لیلت القدر پشپد قدر که پد قدر قدر ورتولی وی زکر چه دیکی وی تقدیر دا کال دغه کوم ویکنه هغه فرشتو ته حواله شي فایلونه چې دې کال کې به دا ترتیب وي یا قدر ورته ځکه وایي چې دا عزت او احترام قدر او دا دغه معنی د احترام سره دی نو دا احترام والا سره یا قدر ورته ځکه وایي چې تنګېدو ته وایي پدې کې زمکه څنګه چې د فرشتو د شرش ته وجنه زمکه په څنګه شي ليله القدر و ما ادراک او څه شي خبر درکړې تا ته ما ليله القدر چې څه شي دی یعنی ډیر لوی شي دی ليله القدر ليله القدر ډیره وچتا خبر ده من خلق و توید لیلۃ القدر شپ پس کنا شپت فون لیلۃ القدر خو پک خپل راغه کنا بیا شپ ده قدر کو پس شپ ده قدر دیر لو شیر الله وی لیلۃ القدر شپ ده قدر چدا خیوندا غوردا من الف شهر ده زرو میاستونا ده زرو میاست ده عبادت نه ده غوردا دری اتیا کال عبادت چ تو کی کنا نو ده اغي نتی لیلۃ القدر پس ده سبی قدر کری پس شپ ده قدر کری یواش په عبادت کو داد اغینا غورا دا دیر لوی مقام والا شپدا ها تنظر الملائکتو داش پچدا ناغرا کو دیگی ملائک ور روح جبریل یا خاص قسم ملائک کی ماتا سویلو یغی تو روح وئی فیها پدغش پکی بیزن ربهم پ حکم درف ساوان نی من کل امرن دی کل امرن پ هر حکم سرا دا اللہ سرا سلامون داش پ سلامت یادا ها یا من کل امرن سلام پ دی کی دا هر نقصان نہ سلامت یادا یہ داش پچدا حتا مت لا الفجر تر راحتو تر صباح پوریدا یعنی لگ وقت نہ دے خلق وئی کنا ما ونلی دا پڑا کو نہ شو اللہ کا پڑا پرے دا اللہ وئی تول اشپدا عبادت تو کو دی لس شکو کی اس پہ کے براشی پوش بھی روایت تے مختلف اقوال پہ کراغ لی دی ابن حجر فتح الباری کی دو سالی اقوال را نقل کری ذلۃ القدر کم وقت دے خو صحیح راجح قول دار تے لس شکو کے دے فقیری کے رمضان کی او گر دلا گر دی پیو زبان نو دری گی کلا پیو استم کرا کی کلا پد وشتم کراشی کلا پد وشتم کراشی مختلف گل گرا کر دیدار اج قول دے بے خبر ادا علامات سدی علامات خاص نری معلوم کچا سم معلومم دی باز لک او مر بغیر شغلون رقیجی نو قلت المره اخت قصا لا لا ختم شبیا خفا ناس یا کنا سل سپ خود در بانی بیات ير شویدا پوش بی یا سحر کے باران کی گنا کو سحر کی کی گیا رستہ خود در لا کنا تد استی ما سے عبادت کو اللہ تعالی پٹا کڑے دا ال پختنو کسی سے ونے مطلب پر غوانے پرتی پسی دبانے پرتی یو پلانی دا کہ دا غو سارا مگو سا تل دے وقت مان تا کتل او بار غلط نہ نہ دا کسی دی اسی دا نہ نہیں صحیح خبر دار دا دا یو پلا اللہ پٹا کڑے دا او تب کہ عبادت کو ان دا دی کہ مطلب دشتی پک انور راخی جی بعد کھلے کوئی نس پیٹو اس پر بس دا سے رانا شیو دا ہاں تا خاص اللہ ہم بتاتا اللہ او کہ پاوا تا پورے خاص وی دا بنی چ گنے کٹا غو نری دا بلا غو نری جن وتا اس پر لیلۃ القدر نہ اگر لیلۃ القدر بیان لے دا غلط خبر دا خدی دا ختم کی صورت اس دا اری کی اہمیت دا قرآن صداقت دا قرآن بیان کو